Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den artık başladığımız uzun mektubun sonuna geliyoruz. Birkaç ders kalmadı. İtikatla ilgili çok meseleler beyan edildi. Sonra fıkıhla ilgili bazı meseleler kısaca beyan edildi. Sonra başında mektubun vaat edildiği üzere tasavvufla ilgili konulara girildi. Geçen derste itikat ve amel kanatlarını takındıktan sonra tasavvuf ehlinin yüce yoluna sülük etmek icap eder buyuruldu. Çünkü manevi yola girmek adama ihlas kazandırır. Fakat tasavvufa girmek de yeni bir şeyler elde etmek için şerata ilaveten, yani itikat ve fıkıh meselelerinin dışında tasavvufa girerek yeni bir şeyler keşfedeceğim diye girmemek lazım buyurdu. Tasavvuftan maksat nedir? İbadette kolaylık hasıl olsun, itikatta yakın şüphesiz inanma hasıl olsun, nefs-i emmareden gelen inatçılık, serkeşlik, tembellik zahil olsun. Üç şey yani burada beyan etti. Diğer mektuplarında iki şey özellikle. Yani Efendi Hazretleri hep öyle derdi. İtikatta yakın, ibadette yüsür ve sühulet. Yani inançlar gözle görür gibi hale gelsin. İnanılan şeylere, ahiret, cennet, cehennem vesaire. Bir de ibadetlerde kolaylık hasıl olsun. Yani tasavvufa giren, tarikat dersi yapan, zikir yapan insanlar namaza doymuyor, ibadete doymuyor, oruca doymuyor. Öte yandan zikirle, tasavvufla meşgul olmayanlarda da farzları, vacipleri bile yapmak ağır geliyor, zor geliyor, çok geliyor. Onun için tasavvufa girmenin böyle çok hayırlı, bereketli işleri var. Şeyi de bir bakalım da hadis-i şerif, yarın Şaban'ın biri ise, hadis-i şerif vardı ya, oruç meselesi. İnsanlara duyuralım yani, belki biriniz oruç tutarsınız falan. İnşallah de. Recep-i Şerif 29 çekiyor. Bu mübarek gece Şaban-ı Şerif'e dahil olduk. Dualarımızı yapalım. Buyurun. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allah'ım Recep-i Şerif'in şefaatlerine nail eylesin. Şikayetinden muhafaza eylesin. Haramayın hürmetine layık şekilde inşallah davranmışızdır. O bize şahit oldu gitti. İnşallah hürmetini ihlal edecek haramlar yapmamışızdır. Yaptıysak da Allah'ımızdan af istiyoruz. Mağfiret talep ediyoruz. Rabbim Tebareke ve Teala cümlemizi Recep-i Şerif aynı şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Amin. Şaban-ı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı. Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıydı. Bizden ayrıldı bugün. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Kavuştuk elhamdülillah. Onun için Şaban Şerif'in bazı faziletleri hakkında inşallah yarın sohbet var Hayder'de, Fatih'teki derneğimizde. Oradaki sohbette birkaç bir şey söyleriz inşallah Rahman. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayı olmak hasebiyle salavat-ı şerifeler artırılmak icap eder. Çok faziletler var. Salavat-ı Şerife'yi artırmakta, okumakta. Ben size dolu Salavat-ı Şerife kitapları yazdım. Onlarla amel edersiniz inşallahurrahman. En büyük mesele sünnet seniyesine ittiba etmek. Şaban-ı Şehri fe rahimallahu ve ne'aneni fişe. Ala Şehri de var. Şaban benim ayımdır, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Bir peygamber duası alıyorsun. Yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım nasıl olur? Ümmetine bir itikat öğretmek, doğru inanç öğretmek, namaz öğretmek, abdest öğretmek. Hoca değilim, vaiz değilim, hatip değilim. O vakitte sohbeti haber vermek. Şimdi mektubat dersi başlıyor. Bunu insanlara mesaj atsan, tweet atsan, bir dinlemeyeni haberdar etsen, belki buradan bir şeyini düzeltecek. Bu sevap sana gelir, Resulullah'a yardım etmiş olursun. Yarın perşembe sohbeti önemlidir. Perşembe sohbetlerinde ne ilimler söyleniyor, uzun oluyor. Yarınki sohbet, işte saat 8:30'dan sonra, akşam namazından sonra Bunu millete haber versen ne kadar büyük iyilik etmiş olursun. Şey yok muydu? Dergi var. İsteyin yukarıdan olsa. Yani gün itibariyle. İlk perşembesi yarın oluyor bu durumda. Yani biri, yani Şaban-ı Şerif'in biri olduğuna göre birine girildi değil mi şimdi? Efendim, hadis-i şerifte buyuruluyor. Kitab-ül Bereket çok önemli bir kitaptır. İmam Hubeyşi'nin Kitab-ül Bereket çok eski ve muteber bir kaynakta geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâm evvele khamîsi min Şaban ve âhire khamîsi min yani hakkan alallâh en yudhilehul cennete ve rahmeti. Yani ben size sırf yarınla ilgili şu anda konuşuyorum. Diğer bazı meseleleri yarın sohbette konuşurum. Her kim Şaban-ı Şerif'in ilk perşembesiyle son perşembesinde oruç tutarsa Allah-u Teala'nın rahmetiyle onu cennete girdirmesi Allah üzerine söz verilmiş bir hak olur. Yani Mevla üstlendi bu işi. Benden alacağı olsun buyuruyor. Şimdi yarın Şaban-ı Şerif'in ilk perşembesinde. Son perşembede işte Ramazan'dan evvelki haftaki son. Bu ikisini tutabilene cenneti vaat edilir. Bu kadar kolay da bu kadar müjdeler var. Allah orucu da takvayla tamamlamamızı müyesser eylesin. Amin. Bu itibarla inşallah yarınki oruca Rabbim sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Şimdi yine bir hadis-i şerif namazını da söyleyelim. Çünkü bu gece ilk gece. Yarın konuşsak onu, ilk gece geçti. Bir daha seneye kadar yok. Şaban ilk gecesi bu gece. O bakımdan Allah'ım salli ala selam Muhammed. Ve ala aleyhi sahibi sellem. Bu müjdeyden de inşallah istifade edenlerden oluruz. İmam Nesefi bu hadis-i şerifi zikrediyor. İmam Safuri de ondan alarak beyan ediyor. Yani Men salli evvele leyletimin Şaban isnetey aşrate rak'aten Şaban şerifin ilk gecesi 12 rekat kılarsa yani bu mübarek gecede artık bu saatten sonra nafile kılınır. Daha imsa kadar kılınır bu namaz yani. Teheccüde de kılınır. İlk gece olması mühim. İmsaktan sonra gecelik geçiyor. Yekra fi rak'atil ula fatihatil kitab maraten. Ve kulü Allah'a kamşe marat. Yani birinci rekatta diyor efendim, birinci rekatta bir Fatiha, beş İhlas okuyarak. Yani burada şimdi ikinci rekatta demiyor. Fakat bunun El Cevahirül Hamsi isimli eserdeki diğer rivayette her rekatta 15 İhlas almıştır. Bu bakımdan isterseniz 15 İhlas'tan kılarsa adam orada her rekatta diyor. Amel defterine 10.000 sevap yazılır, 10.000 günah silinir diyor. Yani sağlık saati müsait olmayanlar 5 ihlastan kılar. İşte sağlık saati vakti müsait olanlar ikinci rivayette 15 ihlas okusa daha fazla sevap kazanır. İhlas ne demek? 3 tanesi bir Kur'an hatmi ya. Allah Teala ona 10.000 şehit sevabı verir. 12 sene sıralı ibadet etmiş sevap yazar. Ve haraca min zilubi kevm veledetümü anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar. Ve la yuktubu aleyhi hatiyetun la temanne yevmen. 80 güne kadar günah yazılmaz diyor. Tabii günahlar yapmamak lazım kasıtlı bilerek ama bu da bir koruma müjdesidir. 80 gün ne demek biliyor musun? Ramazan da içine girer. Çünkü Şaban'ın tümünü içersen 30. Ramazan da tümü ise 60. 70-80. Daha Şevval'in 20'sine kadar Allah'ın izniyle günahlardan muhafaza olmak var. Günah yazılmama müjdesi de var. Bundan dolayı bir de bunu şeye bakalım. Şuradan Üzzetül Mecalis'in eski baskısı var şurada bir cilt. Çünkü yeni baskıda biraz daha kütüb-i ilmiye baskılarında bazı şeyler oluyor ileri gerilik. Biz oraya bakıp mukayese etmemizde fayda da var. Yani ama 5 ihlas ile 15 olsa zaten Cevahir-ül Habs kitabına da uymuş olur. Hem ihtiyat olmuş olur. Bu kadar da büyük müjdeler içinde değer yani 15 ihlas nedir? Bir rekatta kolay kılınır Allah'ın izniyle. 12 rekat kılınıyor. İnşallah bu namazda bu gece Rabbim kılmaya muvaffak eyle. Bu Şaban-ı Şerif 3 aylarla ilgili başta olabilir. Efendim bir bakın onu da. Çünkü belki bir şey çıkarsa. Yani bu 5 ile 15 birbirine yakın bir kelime orada baskı hatası olsa, yani Arapça kitabın kaynağında diyorum, sıkıntılar çok oluyor bu baskılarda, dizgilerde. Cevahir-ül Hamis'te de olabilir. Yani ya 5 ya 15. Fakat dedim size, halinize göre hareket ediniz. Zayıf olan, hasta olan, yorgun olanlara böyle. 5'liyle de bu müjde, çünkü 5 olarak da ilk rivayet 5 olarak geçiyor. Bu mübarek gecenin hem yarın günü orucunu söyledim, hem de bu mübarek gece namazını söyledim. Allah Teala cümlemize amel etmeyi müyesser eylesin, kolay eylesin, kabul eylesin. Ve ahirette karşımıza çıkarsın. Yani tabii Şaban ayında bir geceyi bile ihya hakkında çok fazilet var. Zaten Berat gecesini mutlaka ihya edeceğiz inşallah. 15. gecesi oluyor. 15. gecesi de aynı bu geceye denk gelir. Yani birinci gece neyse çarşambayı perşembeye bağlayan. Berat gecesi de nereye denk geleceksin? Çarşambayı perşembeye bağlayan olacak. Önümüzdeki değil, bir dahaki. Bu itibarla o vakte kadar da kendimizi hazır etmemizde fayda var. Çok büyük gece. Hayırlı kazalar, kaderler, takdirler. Geçen seneden ölümü yazılanlar. Bak bu sene Berat'a yetişemedi. Bugün de Aşkı İmam Giresun, Efendi Hazretleri Giresun Vekili Aşkı Efendi geçen dua etmiştik. O vefat etti. Giresun'da. Tabii ben yetişemiyorum cenazelere. İşte sohbetim var. Yarın akşam sohbetim var. Bugün sohbetim var. Devamlı dersim var. Onun için yetişemiyorum bir yere. Yoksa çok sevdiğim bir büyüğüm yani. Efendi Hazretleri'nin çok itibar ettiği bir zat. İnşallah yarın gece cemaatle yine şey yapalım. Cuma gecesi o cemaatle kalabalık oluyor. Cemaatle birlikte okuyalım Ruh-u Şerif'ine. Özel ihlaslar, hediyeler okuyalım. Yani bir daha yetişecek insanlar değil. Kıraatleri, düzgünlükleri, nurları, Efendi Hazretlerinden istifadeleri. Yani Giresun gibi yerde. Bir vilayeti değil mi? Karadeniz'i şey etsen acaba bir aşkı imam çıkar mı bir de? Ne Karadeniz? Türkiye'de bile öyle adam az bulunur. İşte böyle yedhebu salihune eslafe. Salih kullar, iyi kullar. Şeyh Naci Efendi gittik eve geçen hafta. Geçen gün. İşte böyle Allah'ın dostları birer birer gidiyor. Arkaya bizim gibi hurdahaş insanlar kalıyor. Hurdahaş. Mafi fayda. Allah'a yakınlığı olmayan. Yani insanlar bol buludur. 7-7,5 milyar kadar var. Müslümanlardan kaç tane de kimse evliya olacak? Hususi velilik makamında 1,5-2 milyar Müslüman var. Zaten Ehl-i Sünnet itikadında olmayanlar da çıkarırsan bunun içinden ne kadar kalıyor? Ehl-i Sünnet'im diyen kaç tane Ehl-i Sünnet var acaba? İşine geldi mi Ehl-i Sünnet'im diyor. İşine gelmedi mi efendim Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok diyor. İnsanlar böyle bir acayip oldu. Yani Ehl-i Sünnet'i savunuyor zannettikleriniz, Ehl-i Sünnet geçinenleriniz hadisleri inkar ediyor. Ahir zaman alametlerindeki mütevatir konuları inkar ediyor. Ondan sonra kendi kafasına göre helalı haram ediyor, haramı helal ediyor. İnsanlar nefislerinin hevalarını ilah tutmuşlar. Tefsir, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf bakan kalmamış. Adama diyorsun Hanefi mezhebinde bu şöyledir. Efendim Şafii mezhebinde bu böyledir. Hiç umurunda değil. Böyle adam Ehl-i Sünnet nasıl olabilir? İtikatta Maturidi ve Şari ile kayıtlanmayan, fıkıhta 4 mezhebin bile kayıtlanmayan, efendim, ipsiz sapsız, Haricim el Memeda gibi Mustafa İslamoğlu kafasıyla, Mutezile kafasıyla mantığım almıyor, kafam vermiyor diyerek takılanlar. Nasıl Ehl-i Sünnet olabilir? Onun için Allah dostları çok az var yani. Ehl-i Sünnet olanların da tabii hepsi hususi velilik makamında değildir ama yine adım atmış olur. Hiç olmazsa namzet olur. İtikadında bozukluk olan hiç bu işten nasip olmaz. Onun için Rabbim aşkı İmam hocamıza da gargayı garg rahmet eyle. Kabrine nur eyle, derecesine âli eyle. Herhalde cenaze yarındır. Yarın akşam kabrine definden sonra inşallah okuyalım cemaatimizle beraber. Hocamızı yad edelim ya. Onun için bunlar Allah adamlarıydı. Zikir ve tasavvuf erbabıydılar. Derslerini muntazaman yaparlar. Bir tarikat dersini, zikrini kazaya bırakmazlar. Teheccüd kaçırmazlar. Yüzlerinde nur var ya. Böyle adamlar da bizim cemaatte de çok azalmaya başladı yani. Yani çoğaldıkça kalite kontrol zaten düşüyor. Kemiyet arttıkça keyfiyette sorunlar meydana geliyor. İnsanlar yani ayet hadis artık kimseyi bağlamaz hale geldi. Herkes politik takılıyor, siyasi takılıyor. Ondan sonra herkes kendi çıkarına menfaatına yakın düşüyor. Nerede Efendi Hazretleri'nin o hasbi, o meccanen olan hizmetleri, hiçbir şey beklememesi, Allah yolundaki gayretleri, insanlara bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiye sakal bıraktırmak, bir hanım kardeşimize çarşaf giydirmek için canını verircesine, gecesini gündüzünü katması 60-70 senelik irşat faaliyetleri içerisinde. Yani bunlar bir daha bulunacak insanlar değil. Zaman da artık bunları çıkartmıyor yani şey olarak. Ahirete doğru yaklaştıkça bu belli, bunun böyle olacağı zaten de. Her gelen geçeni aratacak da. Gelen gün daha beter olacak yani. İşte tutulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ehl-i sünnet itikadıyla, işte fıkıhla amel, tasavvufta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bereketleriyle falan. İşte imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz desek yeri var yani. Tasavvuftaki maksadımız da başta iman selametine erişmektir. Hususi velilerden olsak, yüksek makamlara ersek, tasarruflar alsak da İslam'ı hizmetine kullansak ne iyi olur ama bizim gibi efendim süfli himmetli insanlarla, yani ameli bozuk insanlarla ne olabilir? Şimdi onun beyan ediyor. Buyuruyor ki وَلَيْسَ الْمَقْسُودْ مِنْ سُلُوكِ تَرِكُ السُّفِيَةِ اَيْزًا. Tasavvuf yoluna, tarikata girmek, zikir almaktan maksat olamaz. مُشَاهَدَةَ السُّوَرِ وَالْاَشْكَالِ الْغَيْبِيَةِ. Yani gözle görünmeyen bazı suretler, şekiller, görüntüler müşahede etmek. وَمُعَيْنَةَ الْاَلْوَانِ وَالْاَنْوَارِ اللّٰى كَيْفِيَةِ. Hani dünyada bizim şu anda gördüğümüz göz efendim görüşüyle tanık olduğumuz şeyler değil de şekilsiz olan renkler ve nurlar. Şekilsiz. Şimdi şekilli olan biz de mesela ışık görüyoruz. Şimdi burada beyaz ışık. Güneşin ışığını görüyoruz. Kündüz güneş vardı bir iki saat evvel. Onu görüyoruz. Şimdi burada o ışığı görüyoruz. Bunlar keyfidir. Keyfi yani şekil. Yani ışığın şekli olmaz da. Demek istediğim kafa gözü görebiliyor onu. Kafa gözü görebiliyor. Ya da onun gösterdiği yerleri görüyor diyelim yani. O sonra renkler. Renkler yani şimdi bakıyoruz. İşte orası beyaz. Bu kahverengi. Gerçi beynimiz de bizi aldatıyormuş yani. Bilgisayarlarda şimdi gavurlar bir şeyler buluyorlarmış böyle acayip. Açık gri, beyaz gibi, bir de koyu gri. Şimdi böyle minder gibi yapmış. Burası koyu gri. Burası açık. Bayağı açık. Beyaza yakın. Göz öyle görüyor. Ekranda da bir millette toplamışlar işte deney yapar gibi. Ondan sonra üstü efendim koyu kahverengi, altı beyaza yakın. Minderin iki tarafını yapmış böyle şey gibi. Açmış onu. Şezlong gibi. Sonra şuraya kolunu koyuyor şöyle ortaya. Ortaya kolunu koyduğu anda senin gözün aşağıda koyu gri görüyor. Kaldırıyor. Ama gözle görülüyor. Herkes onu ekrandan da görebilir. Bilmiyorum hangi sitedeydi. Bana biri göster. Kaldırıyor kolunu. Yine aşağı beyaz gözüküyor. Buna beynimiz bizi nasıl aldatıyor diye yani bir şey. Ben dedim ki bunun ne faydası var? Bundan yani semere-i hilaf nerede çıkıyor? Netice. Neticeye bakalım. Bundan biz ne alacağız? Efendim alacağız. Tabii ki kafirler bu deneyleri boşuna yapmazlar. Oradan bir yere varacaklar herhalde. Yine de bize ya derler ya demezler de. Demek istediğim gözümüzün gördüğü kadarıyla o beyaz yani. Bilmiyorum. O da belki de gridir de beyaz mı görüyorum acaba? O da ayrı bir şey. Şimdi o yapılan deneylerde bütün milletin o şeyinde hani bu şey değil. Göz boğacılık, hokkabazlık şey değil. Hakikaten gözün böyle bir şey varmış. Beyinden dolayı etkilenmesinden. Efendim, bir taraf öyle görüyor, bir tarafı böyle görüyor. Ortaya bir kolunu koysan, elini koysan ikisini de eşit görüyor. İlginç. Mevla beyine ne kadar etki verdiğini, göze kulağı her tarafa karıştığını. Zaten bütün azamızı, beynimizi yönettiğini biliyoruz. Şimdi bunlar en nihayetinde bunlar hepsi keyfi şeyler. Keyfi ne demek? Şekilli yani görünüyor. O renkse de görünüyor, bu renkse de görünüyor. Renkler görünüyor. Efendim, nurlar, nur ışık manasında. Evet. Peki sen tarikata niye girdin? Ben tarikata girdim ki gözümün görmediği şekiller göreyim. Gözümün göremediği suretler, görüntüler göreyim. Mana aleminden açılsın bana. Sonra şekilsiz renkler ve nurlar göreyim. Yani kalp gözüyle. Gözünü yumuyor. İşte gözünü yumduğu zaman gözünün önüne oluyor, bize de derste oluyor, bazı kere bir şey oluyor. Yani insanda bir değişik haller olabilir. Bazı şeylerde bazı kimseleri görünebilir. Kiminin keşfi de açılır, o daha da görür. Peki. Ama tarikata sen niye girdin? Bunları görmek için. Ya bunları görme ne lüzum var? Yani feyneden dâhül fillevvellâib. Bir şey görüyorsan, efendim, gör geç. Çünkü o gördüklerin de nihayetinde mahluk değil mi? Yaratılmış değil mi? Ondan sonra seni Allah'tan uzaklaştırır. Yani seni kendine takar. Kendinden ilgili konuşturur, düşündürür. Seni yine Mevla'dan meşgul eder. Biz zikir niye yapıyoruz? Kalbimizi Mevla'dan meşgul eden her şeyden tasfiye etmek için yapıyoruz. E zikir yaparken nur geldi, şu gördüm, bunu gördüm diye takılırsak yine yolda indik, Sapanca'dan indik Ankara'ya giderken yani. Orayı beğendik, burası çok yeşilmiş diye. Bu durakta kalalım. Ama senin maksadımız Ankara. Randevumuz var, işimiz var. Orada göreceğimiz işlerimiz orada. Yani Mevla'ya vasıl olacak misal bir maksat varsa. E senin bütün göreceğin işler orada. Yolda bir yeri beğendin diye orada durulur mu ya? Ne enayi adamsın. İşte bu eğlenceye, boş işe, oyuna dahil olur böyle işler. Yani oyuncak mıdır bu işler? Bir yola girdinse maksadına erene kadar yolda eğlenmemek lazım. Zaruret miktarı ayrı bir şey. E zaruretin dışında ben gözümü kapatınca şöyle nur görüyorum, böyle şekiller görünüyor. O geliyor, bu gidiyor. E bunlar seni Allah'tan uzak ediyor. Biz Mevla'ya kavuşmak için de zikir aldık, ders aldık. Yani onun için keşifler, kerametler insanı maksadından uzak etmemeli. Ve yunuksanin filen vari ve suveril hissiye teyni hatta yetrukiha şahsun ve temenne suvara vel envaral gaybiye teyni. Yani gözle görülen nurlarda, suretlerde ne eksiklik var ki bir adam onları bırakacak, görünmeyen gaybi, yani gözün görmediği suret, şekil ve nurlar görmeyi arzulayacak. Hem de neyle? Birtikâb-ı riyâdâti vel mücâhedâti. Açlık, susuzluk çekecek, uykusuzluk çekecek. Öyle ya, tarikat almak kolay iş midir? Erkenden yatıyorsun, erkenden kalkıyorsun değil mi? Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç. Prensibiyle hareket ettiğin zaman. E sen şimdi ondan sonra pazartesi oruç, perşembe oruç. Ondan sonra 13, 14, 15 oruç. Başından, ortasından, sondan 3 gün oruç. Efendim ondan sonra kimisi Savmı Davut bir gün ye, bir gün oruç. Efendim ondan sonra yesen daha, yani oruç tutmadığın günde iftarlık kadar anca yiyeceksin. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Tarikatın da kaideleri bu değil mi? Diğer insanlardan farkı böyle zuhur etmeyecek mi? Peki sen bu kadar açlık, susuzluk, uykusuzluk çek. Tarikat dersi ilk baştan girsen bizim derslerde bir saat sürüyor. İleriki dersler 2 saat, 2,5 saat, 3 saate gidiyor. Çünkü zaten 1 saat bir çeyrek 5000 kelime-i tevhid sürüyor. Ya bunun rabıtası, önceki istiğfarları, salavatları falan, en tezi bunun 1,5 saat. Murakabe 1,5 saat. En azından 3 saatlik bir meşguliyet. Meşguliyet demek insanın Allah'ın zikriyle meşgul olmaz. Tefekkürle meşgul olmaz. Yani bir kısım dil zikri, bir kısım kalp zikri ve tefekkür. Tefekkür saat, murakabe tefekküre giriyor. Hayru min ibadet 70 sene. 1 saatlik tefekkür 70 sene ibadetten hayır. Bir murakabeyi doğru becerse bir adam tarikat dersinde 1 saat murakabe yaptığı vakit 70 sene sıralı ibadet yapandan hayırlıdır. E şimdi çünkü tefekküre giriyor Mevla'nın dersine göre Mevla'nın ekrabiyet sırrını düşünüyorsun, maiyetini düşünüyorsun işte vesaire vesaire. Tarikatın hepsi ayet hadisten alınmış, hiçbir şey kafadan uydurulmamış ki, hepsinin hakkında ayet hadis var. Yani neyi düşüneceğin de seni hindi gibi düşün, ne düşünürsen düşün demiyorlar ki. Yoga mı yapıyoruz burada? Tövbe haşa. Burada ne var? Burada ayet var, hadis var, ilim var. Sen neyi düşüneceğin sana beyan ediliyor. Evliyaullah burada kademeler tespit etmişler, tertip etmişler. Hani manevi yolun güzergahları gibi. Ankara'ya giderken kaç durak var, işte kaç yerde dururuz. Şurada ne var, burada ne var? Burada ne yapılır, şurada ne yapılır? Peki, sen şimdi bunu, bütün bu tarikata girip bu kadar vazifelerle meşgul olmayı, şu anda birinci dersten giren 21 seneden aşağı derslerini ikmal edemez. Senede bir derse hesabına göre. Peki 21 senede bu vazifelerini tamamladığın vakit ne hasıl ettin? İbadette kolaylık geldi mi sana? Geldi. Ne hala? İtikadında yakın, şüphesiz inanç görür gibi hasıl oldum. Oldu. Ne âlâ. Peki nefsinin inatçılığı, tembelliği, gevşekliği kaldı mı? Kalmadı. Pekala. Sen tarikattan maksadı hasıl et. Ama hala itikadın Allah'ı görür gibi, ahireti görür gibi güçlenmediyse, ibadetlerde hala avam nas gibi, sıradan insanlar gibi zorlanıyorsan, iki rekat kılarken, kafanı secdeye koyarken, uykudan uyanırken, benim bu nasıl iştir, dayanamıyorum, edemiyorum falan filan, hala bu zorluklar içindeysen, nefsinin inatçılığı, serkeşliği devam edip seni bütün kötülüklere hala sevk ediyorsa, sen bu dersleri gece geçtin herhalde sen. Hiçbir şey anlamadın. Tarikattan maksat buydu. Ama sen ne oldu? Aa, benim üçüncü derste keşfim açıldı. Şunu gördüm, bunu gördüm. Öyle nice keşfi açılanların sonradan keşfi kapandığı vakit gökten düşmüşten beter oldular. Yani o da hiçbir şey değil ki. Yani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Güneşin ışığı kadar büyük bir güzel ışık. Sen gözünü kapatarak göremezsin ki diyor. Veyahut şu alemde gördüğün gökler, yerler, dağlar, taşlar, denizler, bu kadar suretler, Mevla'nın mahlukları hepsi, ayetlerinden hepsi, delillerinden. Sen diyor, efendim, bu kadar aç, susuz, uykusuz durarak, tarikat dersleri yaparak, gece gündüz işte neyse bunun murakabesi, muhasebesi, nefis muhasebesi, teheccüdler, işraklar, kuşluklar, evvabinler, yani zor iş. Tasavvufun kavaidine riayet. Bütün bunları yapmaktan yapacaksın. Niye yapacağım? Gözümü kapattığımı nur göreyim. Gözünü kapattığında ne nur göreceğini? İki to benim camide koyuyorlar ya, büyük ışıklar yapıyorlar bizim lale gülcüler bana. Böyle bir ışık al, sık suratına, vurdur suratına. Gözlerin kamasın, feci bir nurlar görmeye başlarsın. Gündüz güneş var, gece de öyle sarı bir ışık al. Çok acayip bir güçlü. Acayip ısıtıyor, klima baş edemiyor onların sıcağıyla. Öyle bir ışık al, vurdur suratına, ne yapayım yani? Sen de derdin bu mu ya? Dünyada bu kadar eşkal var, şekiller var, müşekkeller var. Efendim, bu kadar gökler, yerler var, alemler var. Yani gözümüzde görüyoruz. Şimdi ekranda bile bazı şeyler, gitmediğimiz yerlerde, ekranlarda öyle bir görüyoruz. Ne acayip şeyler. Güneşin battığı şekli görüyoruz, ufku görüyoruz. Uzayda uzayları gösteren yerler var. Eskisi gibi değil ki, gidip de cihazdan, türbünden, televizyonlar bile gösterebiliyor. Misal yani. Sen bu kadar ibadeti bunları kimsenin görmediği bir şekil göreyim diye mi yapıyorsun? Yani Mevla şekilden münezzeh. Demek ki ne görürsen şekilli Mevla değil. He? Ne aklına geliyorsa Mevla değil. Neyi gözünle görüyorsan Mevla değil. Küllü mâ kadar Rabbi bâlik. Fallâhu Teâlâ mâ simâ dâlik. Aklının hayalinde ne geliyorsa, hangi şekil, hangi nur, kafanın gözüne, kalbinin gözüne, efendim gözünün önüne, hayal haznesine, ne geliyorsa, ne görünüyorsa, aklına ne geliyorsa, bil ki Allah o değil. Celle Celaluhu. İnşallah o değil. Yani İmam Rabbani Hazretleri de, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne neyle mürid oldun dediler. Bütün tarikatları bitirmişti. Hepsinden icazetli şeyh idi. Nakşi tarikatine en son girdi. Dedi ki şu sözünden dolayı Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne mürid oldun. Hangi şeyi ki aklı ediyorsun, vehmediyorsun, hayal ediyorsun, yani anlayabildiğin, düşünebildiğin, göz önüne getirebildiğin, vehmedebildiğin her şey Allah'tan uzak, Allah Teala onlardan beridir. Çünkü Mevla Teala senin aklına, hayaline, vehmine sığacak, o gözünün önüne gelecek bir şey değil. Bu söz beni dedi çok acayip etkiledi. Onun için sen diyor tarikata girmenin maksadı gözle görülmeyen nurları, şekilleri görmek olmamalı. Çünkü gözle görülen güneşin nurunda, ayın ziyasında yani ne eksik var ki? Bu lambalarda, bu ışıklarda ne eksik var ki? Efendim canımı çıkaracağım, 20 sene, 30 sene zikir yapacağım. Efendim neymiş derdim, kimsenin görmediği bir ışık görebilir mi? Böyle bir cehalet olabilir mi? Feynnâdî suvara vel envâra. Bu gözümüzle gördüğümüz güneşin, ayın ışığı, bu işte bu kameraların işte, efendim şu andaki ortada hasıl olan ışıklar, renkler, şekiller ve tilke suvara vel elvane kulla. Bir de kalp gözüyle görülen, gözünü kapattığın zaman manevi alemde görülen suretler, renkler, şekiller falan filan. Kulleha mahlukatul hakki celle. Hepsi Allah'ın yarattığı şeylerdir. Ve minel ayati dalleti ala vücudihi teala. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine delalet eden ayetlerdendir. Tabii ki gözünü kapattığında hayaline gelenler de Allah'ın ayetleridir. Neden? Senin bir hayal haznen olmasa, hafızan olmasa, zakiren olmasa, düşünce gücün olmasa, kuvve-i mütevehhime, vehmeden gücün olmasa, kuvve-i mütehayyile, hayal eden kuvvet. Bunların hepsinin beyinde merkezleri var. Bu nasıl bir beyin ya? Yumruk kadar bir şey değil. O kadar sistem odası gibi bir şey yani bu beyin. Sistem odası yani. Hep bütün bedenin, her şeyi buradan yönetiliyor. İşte beyin ölümü gerçekleşti dediğin zaman adamın ne duruma geldiğini anlıyorsun. Adam canlı da olsa, kalbi atış çalışsa da beyin ölümü gerçekleştiğinden odundan farkı kalmaz beyin ölümü gerçekleşene. Hiç fıkha göre diri sayılır, fişi çekilmez. Ayrı dava. Yani ama hiç de bir şey anlayamazsın ondan, de istifade edemezsin. O da senden bir şey anlamaz. Çünkü beyin bir şey yürüten beyni. Beyni de ruhla irtibatı bunun. Bunlar size çok az ilim verildi Mevla buyuruyor. Karıştırmayın bu işleri. وَمَا اُتِيْتُمْ لِلْعِلْمِ لَا قَلِيلًا Ta ruhun beyinle irtibatını, akılla kalbin irtibatı, bunları bile kimse keşfedebilmiş değil. Bütün tıbbı, dünya kuruldu kurulalı bu işle uğraşıyor. Mevla'nın vermediği ilmi nereden öğrenecek? Size az ilim verildi Mevla buyuruyor. Yani ruhunu bilemiyorsun, beynini bilemiyorsun daha. Neyi bileceksin? İşte o da Allah'ın ayetlerindendir. Mesela yani gözünü kapattığın vakit bir nur geliyorsa önüne, bu nuru da kalbinin gözüne gösteren yine Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala var ki bu da var. Allah-u Teala olmasa bunlar kim gösteriyor? Bir yaradan olmasa bu nereden çıktı şimdi? Tabii ki senin vehmederek, hayal ederek, düşünerek bir var, yokken gözünde canlandırdığın, varmış gibi düşündüğün hayal bu. Bir de hakikaten kalp gözünün müşahede etmesi var. Yani o nurlar gerçekten var. O nurlar geliyor. O suretler, o şeyler beliriyor. Sana manevi alemden kapılar, pencereler, perdeler açılıyor. Ve sen gözün kapalıyken, efendim burada kafa gözüne ihtiyaç yok. Nice âmâ veliler var. Manevi alemde bütün manevi nurları, şekilleri görüyor. Ama mesele nedir diyor? O nurlarda, zahirdeki güneşin, ayın nurları da, bu lambaların nurları, hepsi Allah'ın mahluku değil mi? Hepsi Mevla'nın yarattığı şeyler değil mi? Hepsi Allah'ın varlığının, birliğinin delili değil mi? O zaman bizim ne işimiz var? Bu kadar tarikat dersleri, zikirler yaparak sadece nur ve şekil görmeye çalışalım. Yani Mevla'nın gördüğümüz dolu mahluku var, ayeti var zaten. Ta bunları tefekkür etmekle bitiremedik. Onun için biz tarikate keşfimiz açılsın, efendim nurlar görelim, efendim kimsenin göremediği manevi alemlere girelim diye girmeyelim. Onun için vaktiyaru tarikatin nakşibendiyeti min beyni sairi turuku sufiyeti, tasavvuf ehlinin yollarının arasında çeşitliyesi var, kübreviyesi var, söyreverdiyesi var. Onlar biraz çoğu bu zamana kalmadı. Çeşitliye biraz Hindistan'da çok ama bilmiyorum ehil şeyhi var mı şu anda. Ondan sonra kadiriyesi var, rifaiyesi var, şazeliyesi var. Yani tarikatlere bir de bunlardan müteferriat var. Hepsinden doğan, dünya kadar kollar var. Halvetiyesi var, celvetiyesi var. Osmanlı'da hakim olan iki tarikat, halvetiyi, celvetiyi. Şimdi bu kadar tarikatın içinde zaten onların ehil olan şeyhleri şu anda çalışan bir durumda duymadım. Yani belki el alandan ama teberrüken meselesi yani Mürşid-i Kamil makamı zor. Yine Nakşi yolunda dünyada bazı meşayih var. Kadiriye'den de biraz o. Kadiriye ve Rifaiye de çalışıyor. Yani bu tarikatlerde belki şey vardır. Yani ehil olan bir mürşid bir dünyanın bir yerinde vardır. Onu bilmiyorum. Yani tanıdığım olarak da birini de desen de diyemem. Şimdi bu kadar tarikatın arasından Nakşi tarikatını seçmek evlâ ve ensebu, en uygun ve en doğru, hakka en yakın olandır. Neden? İşte neden geriden dolu? Geride anlattığımızda لِيَنَّ اَوْلَا لَكَابِرَا قَدِلْتَزَمُوا مُتَابَعَةَ السُنَّةِ السَّنِيَّةِ وَاجْتِنَابَ الْبِدْعَةِ الشَّنِيَاتِ. Bu büyükler, Allah dostları, sünnet-i seniyeye uymaya iltizam ettiler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yerdi, nasıl içerdi, nasıl zikrederdi, nasıl otururdu, nasıl konuşurdu, nasıl görüşürdü, nasıl giyinirdi, nasıl kuşanırdı. Her şeyde sünnet. Efendi Hazretleri'nin sünnet hassasiyeti, şirik, anladınız mı? Ali Adar Efendi öyle, bizim silsile öyle. Nakşi Meşayih genelde böyle. Evet. Bir de kötü bid'atlerden sakınmak, çirkin bid'at. Dine sonradan çıkarılmış reformist akımlar, özellikle itikada sokulmuş tabii zaten kaderi inkar vesaire, amentünün altısını üçe indirmişler işte bu FETÖ'cüler falan. Şimşirgil Hoca anlatıyor. FETÖ'nün amentüsü. Yani bu altı şartı üçe indiriyor. Peki bu zamana kadar biz bağırdık, çağırdık, dinle rastlıyorduk, şu dedik, bu dedik, kimse dinledi mi? Dinle. Geçen TGRT'de çıktı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Adı belki aklıma tam kalmış, soyadı Özavşar olacak. Özavşar herhalde, Hoca Efendi. Muhterem Hoca Efendi olduğunu fark ettim, bilmiyorum. İtikadını falan tespit edecek bir konuşması değildi orada. Ama mazmut konuştu, o gün konuşması falan. Ya Şimşirgil Hoca diyor ki siz diyor Diyanet olarak ne yaptınız? FETÖ ile ilgili. Hani Kutlu Doğum'da FETÖ'nün doğumu meselesi çıktı. E diyor ki biz diyor 15 Temmuz'dan sonra diyor seminer verdik. Ondan sonra dünya din adamlarını topladık. Türkiye'dekileri topladık. FETÖ'nün aleyhine konuşmalar yaptık. Neden sonra? 15 Temmuz'dan sonra. Başına bomba yağdıktan sonra. Başına bombalar yağıp da askeriyeyi bile ele geçirmiş bir FETÖ'yü gördükten sonra onu zaten nenem de anladı bombanın sesini duyunca. Diyanete bak. 15 Temmuz'dan sonra demez mi bir de ya? Özlü kabahatinden bu. Hiç konuya girme ya. Dinler arası diyalog saçmalığının şirk olduğuna dair. Tayyip Bey bile bu konuya temas etti. Bir siyaset adamı olduğu halde ya, onu ilgilendirmez dersin. O bile dinler arası diyaloğun itikadan ne kadar yanlış olduğunu. O bile temas etti. Diyanetten ta işte 17-25 meseleleri veyahut da işte bu FETÖ'nün rengi meydana çıkana kadar hiç diyalog aleyhine bir şey duymadık. Ondan sonra da bir kere mi ne? Ya dediler ya demediler, o da yarım ağız. Böyle bir şey olabilir mi? Adamlar dinde bidatler uydurdular. İtikadı bozdular. İtikada bile bidat soktular. Bırak fıkı, bırak ameli. Bidatı da bırak. Şirk sokmaya çalıştılar. Milleti kafir edecektiler az da. Şimdi de o da onlarla uğraşılıyor ama işte İslamoğlu kafası var. İlahiyatta Mutezile kafası var. Diyanette Mutezile kafası var. Aklını kafasında adamlar var demek istiyorum. Hepsini demiyorum toptan pazar. Adamlar var. Bir zihniyettir bu. Bidatın en başı itikat bidatleridir. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine kim inanıyor? Hazreti Mehdi çıkacağına kim inanıyor? Alenen inkar ediyor Diyanet Reisi. O hadisler sorunlu, bu hadisler sorunlu. Bukhari'deki hadise sorunlu diyor. Tirmizi'deki hadise sorunlu diyor. E sen Kütüb-i Sitte'ye bile laf atıyorsan o zaman sende bir sorun var. Ne yapacağız? Bidatleri uydurmuşlar. Ortaya doldurmuşlar. O sonra mağara-ı Müslümanı hasenen fe indallah hasenün diye okuyor orada. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın de güzeldir. Ne görmüş Müslümanlar güzel? Kutlu doğum Nisan'da olmasını güzel görmüş. Kim görmüş? Orada Ramazan Ayvallı Hoca diyor ki önümde milyonlarca diyor imza var, mail var. İnsanlar rahatsız bundan. Siz bizim dini gecemizi şeyini niye Nisan'a sabitliyorsun? Bir de şimdi ne çıktı biliyor musun? Dinler arası diyalog diyordum ben buna. Ben bunu seneler evvel, en evvel ben diyenlerdenim. Dinler arası diyaloğun meyvesi bu. Kötü ürünü. Ne çıktı şimdi? Meğer Nisan'ın 15'inden sonra da Hristiyanların Paskalya bayramıymış hem de 2 hafta. Onu da kutladığı zaman Kutlu Doğum'un haftası Hristiyanların da bayramı. Kutlu Doğum'da zaten kimin doğumu diye adı da yok. Yani burada birleştirmek istiyorlar dinlerin arasını. Diyanet'te bu projeye alet olmuş. İnşallah bu sene son olmuştur. Bir daha sene Rebiülevvel de haftası kutlanır. Bizim Sarıklı şehirli İsmail Ağa'dan hocalar da Kutlu Doğum haftasına gitmiş. Yahu siz ben ne anlatıyorum siz ne dinletiyorsunuz be kardeşim? Kutlu Doğum'u niye meşrulaştırıyorsunuz? Biz Mevlid'den yanayız. Rebiülevvel'den yanayız. Kutlu Doğum palavrası, safsatası, FETÖ'nün mahsullerinden yana değiliz. 40 senedir anlattık dinemediniz. Şimdi TGRT bu işte bir ciddi bir hareket yaptı. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. E şimdi bizimkiler de gül. Konuşmacı olarak beni çağırdılar, bilmem ne yaptılar. Ben orada gidip Hakk'ı anlatıyorum. Yahu sen burada gayrimeşru olan bir şeyi kutlamaya kalkarsan, gidersen, kutlamasan bile millet senin oraya gitmenden onu meşru zannedecek. Bidat bidat işler ya. 1400 senedir Müslümanların güzel gördüğü kabul olmamış. 28 senedir mi ne bunu uydurmuşlar FETÖ'cüler, Mümtaz Türköneler. Biz uydurduk diye adamı ya. Kendisi beyanı da var gazetede. Bu adamlar biz uydurduk dediği halde ve 28 senelik bir tatbikatı 1400 senelik tatbikatın önüne geçirmek suretiyle bir de savunmaya kalkıyor bu Diyanet ya. İnsanda biraz ağır namus olur. El haya minel iman. Namustan maksadım Arapçadaki namus kelimesi yani. Türkçedeki namus yanlış anlaşılıyor. Arapçadaki namus ayrı bir şey. Cebrail Aleyhisselam'ın adı da Namus Ekber'dir. Yani bir insan yani bir şeyi savunduğu zaman hak üzere olması lazım ya. Bir de diyor ki kanıt getirin, deli getirin. Neymiş FETÖ'nün doğumu olduğuna dair o biz onun için yapmadık. Tamam onun için yapmadın. Yanlış yapıyorsun. Milletin Ramazan'ı da yarın Şubat'a çevirecekler. Bu millet o zaman bu millete güvenmemek olur diyor. Tabii güvenmemek olur. Ben milletin neyine güveneceğim? Bu milletin ilmi mi var? İstediğiniz tarafa çevirtebiliyorsunuz. Peki daha şurada 100 sene evvel Osmanlı döneminde tevessül denen bir mefhum Evliyaullah'ın yüzü suyu hürmetine istemek Osmanlı'nın metniydi be. Bütün Şeyhul İslam'ların bütün kitaplarının metniydi yani. Osmanlı itikadıydı. Şimdi geldik 100 sene içinde dedim, yüzü de bırak 50 sene evvel de çıktı bu iş. Vehhabiler o kadar işledi ki Türkiye'de en Müslüman geçinen adamlar yüzü suyu hürmetine istemek şirktir demeye başladı. Şefaat ya Resulat demeye şirktir demeye başladı. Bugün yazarlar, çizerler, İslamcı geçinen birçok cahil cühele. Oluyor muymuş? Şurada Osmanlı ecdadımızın tesis ettiği, el-i sünnet itikadı üzere kurduğu düzen nasıl bozuldu? Şu anda adama Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine Allah'tan istiyorum desen gavur oluyorsun diyor. Şu anda bu kafada bütün her yer Vehhabilik işledi. 50 sene sonra bir de baktın. Ramazan'ı Şubat'a sabitlerler bunlar. Zaten dedi onu. O Diyanet Başkan Yardımcısı o programda dedi ki yani hocalarımın endişelerine biraz katılıyor. Yani. Ama da biraz da millete de güvenmek lazım. Nasıl millete güveneceğim ben ya? Milletin kafasından sarığı çıkardılar. Millet bir şey demedi. Altından şalvarı çıkarttılar. Millet bir şey demedi. Kafası şeyle kravat taktılar. Millet bir şey demedi. Papyon taktılar. Millet bir şey demedi. Sakalını kestiler. Millet bir şey demedi. Karısının çarşafını çıkarttılar. Millet bir şey demedi. Başörtüsünü çıkarttılar. Millet bir şey demedi. Bu millete ne dersen o gidiyor ya. Bu millete bırakılacak bir şey midir? Sen burada Diyanet'ten sorumlu birisin. Neyine güveneceksin? Sen doğruları tesis etsene. Senin döneminde batıla yol vermesene. Yapabileceğin elinden geleni yapsana. Onun için bu tasavvuf olmasa, bu tasavvukatler olmasa şimdi bakıyoruz yani yine İslam'ın şu Türkiye'deki muhafazası bütün tasavvuf eliyle. Mehmet Saad Kotka Hazretleri'nin cemaatleri, Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, efendim Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, Adıyaman Menzili, işte efendim Şeyh Raşid Erol Hazretleri, Muhammed Baki Hazretleri, bunların cemaatleri, Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaatleri, Bediüzzaman Efendi'nin cemaatleri, Allah Allah. Bunlara baktığın zaman hep bu mübarek insanların attığı güzel tohumların tatlı ballı ürünleri şu anda ehli sünneti savunan. Başka yok. Bakıyorsun oraya gidiyor. İlahiyatlar ehli sünneti bozma müessesesine döndü. Dini okullar, mektepler İslam'ı tahrip etme müessesesine döndü. 5000 kişi Diyanet'ten vazifeden atılıyor, ayrılıyor. FETÖ'de. 5000. Dinler arası diyalogçu bunlar hepsi. Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyen adam imam olmuş. Hutbelerde okunuyor bazı kere İslamoğlu'nun kader inkar hutbesi. Yani Diyanet hazırlamıyor da imamın böyle okuyan imamlar duydum ben. Alın yazısı yok diye. Arkasında namaz olur mu? Ölse cenazesini kılmayın buyuruyor Ebu Davud hadisinde. Ve in meridû felâ teşhedûm. Hasta olsalar felâ teûdûm. Ziyaret etmeyin. Ve in mâtû felâ teşhedûm. Ölseler cenazelerine gitmeyin buyuruyor. Adam geliyor sana imam olmuş. E böyle efendim bidatlere kapı açılırsa, reformist akımlara yol verilirse bir de kalkmış 28 senedir şey Müslümanların güzel gördü diyor. 1400 senelik güzel gördüğünü bozuyorsun 28 senede güzel gördü. Hangi Müslümanlar güzel gördü? Hangi Müslüman? İlmi seviyesi ne? Kur'an'ı yüzünden okuyabiliyor mu? Doğru okuyabiliyor mu? Fatiha'da 20 yanlışı var. Bu adam güzel görse dinde sabit olmaz ki bir şey bundan. Mara'ül müslümüne. Hangi müslümüne? Sahabe gibi. La teşteme ümmeti alâ dalâle. Ümmetim dalalette birleşmez. Bak biz itiraz ediyoruz işte. Onun için istima yok. Orada tekerete itiraz ediyor, tasavvufe itiraz ediyor, tarık. Niye itiraz ediyoruz? E çünkü Resulullah ümmetim dalalette birleşmez. Sen diyanet olarak kalktın, bütün milleti doldurdun salonlara bilmem neye. Millet de zannetti ki efendim bir şey yapıyoruz din adına. Allah için peygamber. Hiç alakası yok. Ondan sonra bu adamların gelmeleri gitmeleri ümmetin birleşmesi anlamına gelmez ki. Salonu 10 bin kişi dolmuş. O zaman efendim yani bunu delil alamayız. Biz kitaba sünnete uygunluğu delil alırız. Salon dolduysa bu tamam. Müslümanlar güzel gördü. Ne alakası var? Ümmetim diyor dalalette birleşmez. Bu ümmetin içerisinde Arap'ı da var, Acemi de var. Sen burada din adına bir şey yapıyorsun. Burada kadar Müslüman ülke var. 50-60 ülkeden bir tanesinde Nisan ayı var mı? Bir dinler arası diyaloğu bizimkilerine yutturdular. Ya Rabbel Alem. Şu tarikat olmasa, şu tasavvuf olmasa, şu Nakşi yolunun bereketi olmasa, şu Türkiye'de ne cirit atacaklar o FETÖ var ya. Dinsiz etmişti milleti bu saate kadar da. Yine bu tasavvufun, Nakşi tarikatının bereketi. Halid-i Bağdadi'nin kolunun, Müceddid İmam-ı Rabbani'den gelen Halid-i kolunun bereketleri. Yani ekseriyet Halid-i koludur. Onun için söylüyorum. Süleyman Efendi cemaat Müceddidi'dir İmam-ı Rabbani'den geliyor ama Hindistan'dan onların silsesi ayrıldığı için Halid-i Bağdadi'den gelmiyor. Ama Müceddidi İmam-ı Rabbani. Zaten üst kimlik Müceddidi dediğimiz zaman daha üst kimlik kalmadı yani. Şimdi daha üst kimlik Nakşibendi ama yani İmam Rabbani'nin gerisinden gelenler Türkiye'de yok. Belki Afganistan'da, Hindistan'da, şurada burada oluyor. Onu bilmiyorum silsile bakımından. Ama bizde olanların hepsi faaliyet gösteren mübarek camialerin hepsi Müceddidi'dir. Yani İmam Rabbani dediğimi durur. Onun için aklımızı başımıza devşirelim. Dinimizi değiştirecekler ya. Biz böyle böyle gidersek bu kafayla. Bak ne buyurur? Nakşi tarikati sünnet-i seniyeye hakkıyla ittiba etmeyi ve bidat-ı şeniyeden sakınmayı iltizam etmişlerdir. Mevlid var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceden bahsetmiyor muydu? Rebiülevvel 12'sinden. Bu kadar hadis-i şerif var. Mevlid gecesi olan irhasat hakkında. Annesinin gördükleri hakkında. Birçok kaynaklarda geçiyor. Delail-i nübüvelerde geçiyor. Ebu Nuaym, büyük muhaddislerden, Heyyetül Evliya sahibi. Onun delail-i nübüvesinde geçiyor. Mevahibül Ledünniye'de geçiyor. İmam Kastallani'nin, efendim Zürkani'nin. Ondan sonra Sübülül Hüdalar'da geçiyor. Yani hangi siyerleri alırsan bu kadar burada hadis-i şerif var. Bunlar Rebiül Evvel ayındaki mevlütle ilgili bir şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bunlar hep hadis olup da onlar da gelmeden bize hadis nasıl olacak? İlk kaynaklarda geçiyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben pazartesi günü doğdum onca oruç tutuyorum şükren lillah demesi yine mevlidini kutlaması. Bunlar mevlid kutlamanın bidatle alakası yok. Mevlid kutlamak sünnete uygundur. Ama şekli, günü, tarihi hepsi bu işi neye çevirdi? Bidate çevirdi. Çünkü biz Rebiül Evvel'de kutluyoruz. 11-12'ye bağlayan gece. Bunun şeyi bu. Nakşi tarikati bidatlerden uzak dururlar. Ve lehâzâ görürsü bundan dolayı terâhum yefrahûne ve estebşirûne. Bakarsın sevinirler, müjdelenirler. Zâkâne fîhim devletül mütâbaat. Sünnete uyma durumu devleti şerefi onlarda olunca yani onların sevinçlerini istibşarlarını müjdelenmelerini görürsün. Çok memnun halde bulunurlar. Ve lem yekun lehum minel ahvali. Yok efendim feyiz gelmemiş. Manevi nur görünmemiş. Gözümü yumduğum zaman renkler görmüyorum. Hiç alakalı olmazlar. Manevi hiçbir halde kazanmasa sünnete itibar ediyor muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi zikir yapıyor muyum? Onun yaptığı gibi namaz kıldığı gibi oruç tuttuğu gibi. Ha. Çok memnun olurlar. Ömete ahassu futuran fil mutabaati ma vujudil ahval. Çok feyiz var, nur var, keşif var, keramet var. Gözünü kapatıyorsun. Ne alemler görünüyor, mürünüyor. Çok haller falan zuhur ediyor. Ama sünnete ittibada gevşeklik hissetseler. Baksalar ki sünnet seniye ittibada efendim şunu eksik ettik. Misvak sünnetini eksik ettik. Teheccüdü kaçırdık. Yahut bu kadar daha sünnetler var. La ekbelûne tilkel ehvâle. O halleri kabul etmezler. He? Adamın sakal yok, bir şey yok. Sünnetçe veya sakalı kısa. Bu da sünnetçe niye terkti? Bir tutamdan aşağı hiçbir fakih fetva vermedi fıkıhlarda. E bu kadar önemli bir şey. Ondan sonra diyor gözümü kapattım, şunları gördüm, bunları seyrettim. Ya tamam da kardeşim. Sünnete ittibada gevşeklik varsa ki sakal tıraşı haramdır. Normal sünnetten çok ileri geçiyor. Tıraş haram olduğu için. Dört mezhepte. Ve la ebuna. Onlar o feyiz gelmiş, nur görünmüş falan. Hiç onları kabul etmezler. Peşine de düşmezler. La ebuna aramazlar ha onlar. Neden? E sünnetse ne de gevşeklik var. Gevşeklik varken bu görünenler benim için tehlikedir. Ve min havni ale mücevvizur raksa ve sema'a. Onun için öyle bazı tarikatlerde ayağa kalkmalar olur, rakslar olur, dönmeli, semah işte, semah gösterilen şey. Mevlevi annende de var. Biz bunları yapmayız ama yapanlara da itiraz etmeyiz. Yani tarikat sistemi içinde, Mevlevilikte. Ama Nakşi tarikatı yapmaz bunu. Caiz de görmediler. Ve semaha, efendim, şey dinlemeyi, enstrümanlı yani. İlahiler, kasideler ama enstrümanlı olan. Yoksa insan Mevlid-i makamlı okuyabilir. Çalgısız, defsiz, dümbeleksiz. Mevlid-i makamlı okuyabilir. Bir beyitleri makamlı okuyabilir kaste-i bürdeyi. O başka bir şey. Lakin enstrüman girerse buna cevaz vermediler. O onları dinlemeye de cevaz vermediler enstrümanlı olanlara. Sema odur yani. Ondan sonra velem yekbelü ehvalel müterattifeti aleyh bittifakın minum. Nakşi tarikatının büştün meşayihi ittifak ile ve icma'in görüş birliğiyle bu böyle işte neylerle, deflerle, dümbeleklerle efendim kasideler okununca, mevlid okununca bize feyiz geliyor, keşfimiz açıldı, şöyle gördük, Resulullah Efendimiz'i razı gördük falan. Hiç bu halleri kabul etmezler. Bundan dolayı gelecek feyiz gelmez olsun derler. Neden? Sünnete ittiba yok. Anladın mı? Enstrümanlı olduğu için. وَلِعْتَقَدُوا زِكْرَ الْجَهْرِ بِدْعَةً. Hatta açık sesli zikri bile bid'at inandılar. وَمَنَعُوا اَصْحَابُمْ عَنُوا. Sesli zikirden adamlarını, müritlerini engellediler. Sesli zikir Kadiri'de meşrudur. Kadiri'nin sünnet, o sünneti almış. Nakşi tarikatı gizli zikiri almış. Ama hadis-i şeriflerin çoğunda da gizli zikire temas ediliyor. Çünkü açık zikrin yerleri var. Lebbeyk'te bağırmak gibi. Efendim bayram, kurban bayramındaki teşrik tekbirlerini sesli bağırmak gibi. İşte kurban keserken Bismillah Allahu Ekber gibi. Bunların yerleri var. Geri kalan tarikat dersi gibi köşene oturduğun yapılan zikirler, cemaatle yapılan zikirler gizli yapılıyor Nakşi tarikatinde. Ve lemel tevtü ila semeratin teterattebu aleyh. Bunlardan dolayı işte efendim feyiz geliyor, bereket geliyor falan. Hiç bunlara itibar etmediler. Ya ne lazım öyle feyiz dediler. Ben gizli zikir yaparken sessiz zikir gelsin o feyiz. Gelmiyorsa ne lazım dediler. Neden sünnete itibadan çıkmayalım? İttiba dairesinde kalalım dediler. Küntü yevmen fî meclisi tâhâme hazret şeyhine. Şeyh-i Muhammed Bakı Billah Hazretleri'yle. Bir yemek meclisindeydik, sofradaydık. Fekâle şeyh kemâlüllezî ve min muhlisî hazret şeyhine. Hazret Şeyh'imizin samimi müritlerinden Şeyh Kemal isminde bir zat vardı. Yemek sofraya oturunca Bismillahirrahmanirrahim dedi cehren. Sesli besmele çekti. Hîne şerâ fil ekli. Yemeğe başlarken. Fele münâsib zâlike minû hazretü şeyhine. Hazreti Şeyh'imiz onun bu davranışını uygun görmedi. L gibi bir şey var orada, o yanlıştır. Li Hazreti değil. Felem yunasip. Münasip görmedi zâlike bu davranışını minu ondan. Kim Hazreti Şeyh'ine? Şeyh'imiz Hazretleri. Hatta kâle bizde cilil belîhi. Mübalağalı bir engelleme usul, üslubu üzere. İmne'uhu. Buna mani olun dedi yani. Açık besmele sesli demesin. La yahdur mecde taamine. Yani mani olun ona, bizim soframızda bir daha bulunmasın böyle yapacaksa. Çünkü biz Nakşi tarikatında gizli zikir makbuldür. Yani Efendi Hazretleri de yapardı bazı, o sesli zikire girmez. Diyelim sofrada olursa hadi bismillah. Yani o hadi bismillah başlayalım yeme manasında, herkes besmele çeksin demektir. Yine besmele içinden çekiyordu. Bismillahirrahmanirrahim içinden. Namazdaki gibi yani. Ama o da birbirine hadi bismillah başlayalım şeklindeki o şey, o sesli zikre girmez, anladın mı? Onu yanlış anlamayın. Bismillahirrahmanirrahim içinden söylüyor. İdi. Onun için burada efendim kalırsak bundan sonrası İmam Rabbani Hazretleri yine Şeyh-i Muhammed Bakıbül Hazretleri'nden nakiller yapacak. Sesli zikrin efendim Nakşi tarikatindeki yasaklanması hususunda ta Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu işe önayak oldu. Efendim bunu anlatacak. Bundan sonraki konuda oradan sema ve raks, bu sema gösterileri, rakslar falan, bunların yani bir tarikatın kendisinde meşayihinden gelen bir yol ile raks varsa, sema varsa, onların da kendine göre delilleri varsa biz onlara itiraz etmeyiz. Yani itiraz etmeyiz ne demek? Yani bunlar yoldan çıkmış, şudur budur, böyle konuşmuyoruz. Şah-ı Nakşibend öyle dedi. Tamam mı? İnkar nemi günet, inkar nemi günet. Yani inkar, yani niye böyle yapıyoruz falan, onları reddetmiyoruz. Ama çünkü tasavvufun kendine göre kendi ilhamları var, şeyleri var. Kurucularından bahsediyorum. Sonrakiler kattı karıştırdıysa onu söylemiyorum. Biz bu işi inkar etmeyiz ama biz bu işi de yapmayız. Yani biz yapmayız. Belki yapan birine de yani sen niye böyle yapıyorsun, yoldan çıktın, sapıttı, öyle de demiyoruz. Çünkü kendi tarikatının şey, onların da bazı delilleri oluyor kendilerine göre. Kurucu müessisler hakkında konuşuyorum. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir zat cehri zikirin delilleri olmadan onu tarikatını cehri zikir üzere mebni kılar mı? Kılmaz. İlla ki delilleri var. Ama Nakşi tarikatı bu tarafı seçti. Sünnette daha uygun oluyor bu taraf diye. Sen de onun için Nakşi tarikatını seçmişsen sen de bu yolun usulü adabına efendim riayet edeceksin. Anladın mı? Ama sünnete ittibadaki titizliklerini anlatıyor yani burası. Bir ara Nakşi tarikinde de başladı. Herhalde Arif Nevi geri zamanda, Muhammed Bin Cifak-ı Neviler zamanında olacak. Yani esas büyük şeyh efendi Nakşibend Hazretleri'nin manevi şeyhi yani üveysi olması lazım. Zahiren Seyyid Emir Külal de mana aleminde gelip Nakşi tarikatını tesis eden Hacı Abdülhal Gucduvani Hazretleri. Onun zamanında zikir sessizdi. Sessizdi fakat sonradan biraz açık zikir yapmaya da başladılar silsileden bazı zatlar. Herhalde o zamanki tavra göre, o zamanki müritlerin manevi hallerine göre. Sonra bu iş ne zaman yeniden aslına rücu etti. Seyyid Emir Külal Hazretleri de sesli zikir yaptırırdı bazen. Şah-ı Nakşibend Hazretleri onun müridiydi. Fakat sesli zikir yapmaya başlayınca kalkardı. Müritler de derlerdi, ya bu nasıl bir edepsizlik ediyor. Sizin meclisinizi kalkıp terk edip gidiyor. Seyyid Emir Külal Hazretleri derdi ki onun bildikleri var. Ona siz ilişmeyin. O doğru yapıyor derdi. Ama sonunda Nakşibend Hazretleri ne yaptı? Efendim, Semih-i Hazreti Şeyh'ine kul, Şeyh'imiz Bakıbül Hazretleri'nden işittim, anlatırdı. İnnel Hacen Nakşibend Kuddisesur, Cema Ulema Bukhara ve Cabim La Hanka Şeyh'il, Emir Güler. Gitti Nakşibend, dayanamadı. Bukhara'daki zahiri alimleri, fıkıhçıları, fukuhayı falan topladı. Bukhara'daki o zaman düşündü. Ne büyük fıkıhçılar vardı. Hanefi mezhebinin en büyük fıkıhçıları Bukhara oralardan. Ondan sonra topladı onları. Getirdi onları Şeyh-i Emir Külal Hazretleri tekkesine. Bütün ulemayı getirdi oraya. Niye? لِيَمْنَعُهُ مِنْ زِكْرِ الْجَهْلِ Sesli zikirden engellemek için onlar. Şeyhini çünkü bir... O da şeyhi de bunu ihtisas etmedi. Zannediyorum yani Abdülkadir Kuşmani'nin halifelerinden ondan sonraki dönemde o dönemin şartlarına uygun olarak bir meşayihtan biri yani ya Mahmud İncil Fakir Nevidir ya işte Arif Rivgeri'dir. Bunlardan birisi zikri ciğeri başlattı tekkede. Bu da neden sebep? O zamanki müritlerde sesli zikirin etkisi fazla olması olacağını anladı. Onları düzeltmek için. O özel bir hal idi. Fakat ondan sonra o da kısmen kaldı. Yani silsileyi devam ederken. Geldiği Seyyid Emir Külal Hazretleri'ne kadar intikal etmiş. Yani sesli zikir herkes kendi yapıyor da böyle cemaatle sesli zikir de yapma işi var idi. Alimler geldiler. Fekale l-ulema ulil emir. Seyyid Emir Külal Hazretlerine alimler dediler. İnne zikral cehri bidatün. Sesli açık zikretmek bidattır. Sünnet seniyede böyle yok. Ha sünnet senedi olduğunun yani Kadiri tarikatının vesaire tarikatların delili de var ha. O da var. Şeddad ibn Evs Ubade bin Samit'ten. İrfa'u ödiyekum fekulü la ilahe illallah. Kaldırın ellerinizi buyurdu Efendimiz. Efendim la ilahe illallah dediler. Hel fiküm garibun. İçinizde yabancı var mı sordu. Yok dediler. İşte orada da tarikatın biraz özel olduğu, herkesle böyle bu zikirlerin yapılmayacağı, yani bu Ahmet Hanbel'de zaten yorum var. Müsteddeb bu hadis de sahiptir. Ama onların delilidir. Ekseri hadisler nereyi vurguluyor? Efendim, fazlu zikril hafi, işte gizli zikir, açık zikirden yaftulu zikrul hafi 70 kat faziletlidir. Gizli zikir. 70 kat faziletlidir. Ondan sonra bir kere tekbir getiriyorlar diye meşhur sahih hadiste sesli bağırır ki irba'u ala enfusikum kendinize acıyın. İnneküm la tedûne sammü ve la gâiben. Siz sağır olan bir Allah'a çağırmıyorsunuz haşa. Uzakta birine de bağırmıyorsunuz haşa. İnneküm tedûne semiyan karîben ve inne ule mâküm. Size sizden yakın olan, işiten, bilen Allah'a dua ediyorsunuz, zikrediyorsunuz. Niye böyle sesli yapıyorsunuz? Bu hadisler daha ekseriyettedir. O hususi bir halde olmuştur. Geri kalan umumi ahvalinde sallallahu aleyhi ve sellem sessiz zikre teşvik etmiştir. Tamam mı? وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِ Ayet. Rabbini kendi içinde zikret. Fi nefsike. Hatta bazen işte murakabe öyle değil. Dilden bile çıkmasın. Çünkü dilden çıkarsa melekler duyuyor. Murakabede yapılan ve rabutada yapılan zikir ezzikrullezi la tesmeul hafazat yezidu ale zikrillezi tesmeul hafazat seb'ine zayfen. Yazıcı meleklerin duymadığı zikir yazıcı meleklerin duyup yazdığı zikirden 70 kat eftal. Yazıcı melekler kayda geçirmese, duymasa Mevla duymuyor mu? Kalbinden geçeni bilmiyor mu? Ela ya'lemu men halak. Kalbini yaratan bilmez mi kalbinde ne var? Ve latiful habir. En gizlilere vakıftır, haberdardır. İşte Mevla ne yapıyor? Senin murakabe halindeki zikrini melekler duymuyor. Çünkü ses çıkmıyor ki melek duysun. Ne kadar gizlilik oluyor o kadar eftaliyet artıyor. Ne bu rahat kerimede? İçinde zikret. Tatarruan yalvararak ve hifeten. Yani korkuyla, saygıyla ve dünel cehri minel kavli. Dünel cehri. Seslinin altında olsun. Yani sesli konuşmanın aşağısında olsun. Yani ağzından çıkanı kulağın duysun. Minel kavli. Sözlü ama cehri değil. Yani cehri zikir aşikare bağırarak. Bil hudüvi vel asali. Sabahları akşamları güneş doğmadan güneş batmadan Rabbini zikret. Sakın gafillerden olma. Ama bak tembih ediyor. Sözlü olsun, sesli olmasın. Minel kavli sözlü olsun. Ama dünel cehri bağırtılı olmasın, sessiz olsun. Şimdi bunun için alimler dediler ki Seyyid Emir Külal Hazretlerine bu bidat olur. Fela tefa'lû, siz bunu yapmayın. Fekâle fî cevâbim lâ fa'lû. Tasavvuf hep şeriata bağlıdır. Seyyid Emir Külal Hazretleri de cevaben dedi ki tamam bundan sonra yapmayacağım. Dedi, ondan sonra Nakşibend Hazretleri rahat etti. Zaten Nakşibend Hazretleri bu işi tarikat-ı aleyhi Nakşibend diyorlar, kendi kurdu. Ona yeni bir yol verildi. Es'elüke tarikan yusulü elbette. Ya Rabbi senden bir yol istiyorum ki mutlaka ulaştırsın, bu yola giren yolda kalmasın. Mutlaka seni buldursun. Mevla da ona öyle bir yol bahşet. Ama bu nedir? Hep sünnet-i seniyeye ittibaın, bid'at-ı gayr merziyeden, içtinabın, sakınmanın, dinde çıkarılan reformlardan, itikatta, amelde, fıkıhta, yani işte neyse efendim, işte giyimde, kuşamda vesaire vesaire. İşte şimdiki çıkarılan işte kutlu doğumdan, Nisan'da kutlanması gibi. Bütün bunlardan sakınmanın bereketiyle, bu işlere titiz olmanın bereketiyle, sünnet seni muhafazanın bereketiyle, Mevla böyle bir yol ihsan etti. Şah-ı Nakşibend, Kaddesallahu aleyhi ve sellem hazretlerimize. Allah Teala yoluna hayırla salik eylesin. Hayırla yol, onun yoluna vasıl olanlar zümresine biz de ilhak eylesin. Yolda inkıtağa uğrayıp kesilip efendim kopuklar gibi manevi mahrumiyetlere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Şaban şerifimiz mübarek olsun. Berat gecemize ulaşmak nasip olsun. Ramazan şerifinde sıhhatle, afiyetle, ibadet, taatle, ehl-i sünnet, itikad üzere Rabbim kavuştursun. Amin. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin.